د اهل طائب هم اطمینان حاصل سو او نته وکي چې نه به تسلیمېږو. که څه هم د مخه بیرېده او په شک کې و چې تسلیم سو که یا، مګر اوس چې عیینه ابن حسن ورغلی او دا خبرې یې ورته وکړې نو یې بالکل تسلیمېده رد کړه او د جنګ نیت یې وکړي. عیینه ابن حسن بیرته و مسلمانانو ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې ها کومې نتیجې ته ورسېدې؟ عیینه ویل یا رسول الله ومې بیرول، ستا او ستا د لشکر قوت مې ورته بیان کړي. ورته ومې ویل چې تاسو څوک یاست چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره جنگیږي؟ خیبر په هغه اسلحه او هغه قلاو نسو ورته ټینګ، تاسو ورته ټینګېدلای سي تسلیم سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه سې دی ورته وویل؟ د ویل هو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا، بلکې تا داسې او داسې ورته وویل. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولارسو او تورې پورته کړ، ویل یا رسول الله اجازه راکه چې غاړه ور پریکم، دا منافق دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پریش ده یا عمر، بیا به خلق وایي چې محمد خپل ملګری وژني. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولارسو هغه هم دغه حال نسوای زغملای چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد دی و کفارو ته د زړه ډاډ ورکي او هغه دې د مسلمانانو و جنگ ته تشویق کی. ویل یا عیینه، داسې کارونه کوي او داسې دروغ وایي؟ حال دا چې ته شاهدی ادا کوي چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، آیا دا د مسلمان کار دی؟ عیینه په عذر او زاروی شروع وکړه، ویل بخښنه غواړم، زه ضعیفه یم، بیا داسې نه کوم، خطاوتم، عذرونه کوي. ورونو، دغه معلومات زموج او استاد د پاره درس او عبرت دي. اسلامي ټولنه هیڅ وخت د دغه ضعف الايمان او منافق مزاج انسانانو څخه نه خالی کیږي. دا عهد نبوي وو او دغه اشخاص پکې پیدا کېده، خو بیا هم هلته الهي وحي نازل دی او دغه اشخاص لکه عبد الله ابن ابي ابن سلول يا عيينه ابن حسن او داس نور پکش رسوا کېده. اوس خو وحي نسته او د زړه مالک الله جل جلاله دی، نو ویش او بیدار اوسي په اشخاصو او د هغو په نظریاتو پس مګرځي. د خپل ځان پیشوا او مقتدا كلام الله او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او د هغه غره اصحاب وګرځوي، نو به مو د جنت د داخلېدو امید پر ځای وي. په پوره ډول سره ځانونه د واقعي اسلام په احکامو خبر کړي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند او احادیثو ځان خبر کړي او عمل په وکړي. خو متاسفانه نن ورځ داسې شیطان صفته مسلمانان هم پیدا شوي دي چې د کلام الله او احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم معنا او تهم د خپل شیطانی مقصد حاصلولو د پاره تغیر ورکوي، د پاره د دې چې د دغه کسانو په دام کې و نه لويږي. فقط د پخوانی علماو پر تفاسیر او د احادیثو د کتابو پر شروح اعتماد کوي. خیر، اهل طائب د خپل قلاو څخه هیڅ نه راوځي او مسلمانانو څو واره د حمله کوششونه وکړه، خو هغه هم د اهل طائب د غوشو په سبب نسوای ورده مخه کېدلای. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ورووتی او د قلاوه مخته ورته ګرځي، د پهلوانی حرکتونه ورته کوي، د طائف و مشرانو ته ورناري کی چې څوک جنگ او مبارزه را سره کوي، خو د هاخوا هیڅوک نه ورته راوځي. خالد رضی الله تعالی عنہ د قلا پر شاوخوا ورته ګرځي، د خپل همت او غیرت او بیا د دوی د بی غیرتی خبري ورته کوي چې ګوند یو څوک راوځي او بیا ورته وای چې څوک مبارزه را سره کوي، بیا هم څوک نور تر اوزي. د رغد الله تعالی ان هو بیا هم ناره ور وهي، خو اخر عبد یالیل ورته راځه کړه، ویل یا خالد که یو کال پر دغه ځای ودرېږي په والله که څوک تر ووزي. خالد رغد الله تعالی ان هو هم بیرته راغلی، حتی د مبارزه د پاره څوک نه راوزي. بیا نو مسلمانانو د بابا جوړ کړه، هغه چې په خیبر کې لیدلې او استعمال کړې و، او هلته مدرته ویلی و چې د بابا یو لو زنه ده چې د لرګي عربی لري او په سونه پرو پر وحل کیږي د مخ د خوا په سرمونو او پوستو پټه ده د دې د پاره که دشمن په غوشه وشته غشي په هغه سرمونو کې بندیږي او هغه څوک چې پر دغه زنه وي و هغه ته نو رسیږي دغه سرمونی او پوستونه یې بیا په اوبو لندول ځکه که په اور هم وویشتل سي بیا هم دغه پوستونه اور نه اخلي نو مسلمانانو دغه د بابا جوړ کړه او سل نفر اصحاب کرام د دغه د بابا ترشادي او پوری وهیه غواړي چې دغه زینه د قلا و دیوالته ور ورسوي او هلته ورته کشیج دي پر ور وخیجه او قلا ته ور واوړي اهل طائف ورته ګوري چې مسلمانانو په ثقيله اسلحه شروع وکړه ځکه دا د هغه وخت لو او درنه اسلحه وه واقعا هم دغه د بابا د طائف و قلا ته ورنږدې سوه د اهل طائف سره بیا یو بل اسلحه موجوده وه لکه کوچنی منجنیق چې ډبرې په وشتلې هغو بیا دغه اسلحه ورته کښېښول او دغه د مسلمانانو د بابا په لویو لویو ډبرو ولي په غوښه یې نه ولي ځکه غشي تاثیر نه پر کوي بلکې په ډبره یې ولي په دغه ډبرو دا د بابا ماته سوه ځکه دغه د بابا د پخوا څخه مضبوطه نه وه جوړه سوې دالته یې پرسیانو سره بنده کړې وه د کار چلولو د پاره موقتی شی وو نو د بابا ماته سوه او بیا یې پر اصحاب کرامو د غشو باران جوړ کړي حتی څو نفره یې زخمیان هم کړه مسلمانان بیرته پر شا ولاړه او دغه حمله هم ناکامه سوه دغه د طائف محاصرې د شلو ورځو په شاوخوا کې دوام وکړي د مسلمانانو د طرفه دغه حمله او کوششونه پر لپسې جاری دي چې وقلات ورننوځي خو ټوله کوششونه یې بې فائدې وه یو بل ورځ بیا مسلمانانو حمله وکړه چې هغه هم بې فائدې سوه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره ناس دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره په دغه باره کې خبرې کوي چې باید څنګه او په څه ډول حمله پر وکړو رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمان يا أبا بكر إن الله لم يأذن لي بفتحها يعني يا أبا بكر الله جل جلاله دا طائف دا فتح إجازة نكررا أو دغا دا طائف فتح الله جل جلاله تر دغا دا مخ بخبل كتاب كي ذكر كريو چه دا سورة الفتح پا يوش نمبر آيات كي فرماي وأخرى لم تقدروا عليها یعنی یو بل دایسته چې اوس د هغه د فتح کولو قدرت نه لري چې ډیر مفسرین یې دغه د طائف فتح بولي الله جل جلاله دغه سي مقدره کړی و چې اوس یې نسی فتح کولای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دا خبره واورېده ویل یا رسول الله وخلق ته د کوچ او باریدو اجازه ورکو یعنی په باریدو یې امر کو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل هو ذکا وحی نازل سیوی و چنیسی فتح کولای کوم وخت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د خیمه څخه راووتی چې خلق په باریدو سره امر کی ویل د چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او ابو المحجن الثقفي په مابین کې یو تود بحث یا سوال او جواب شروع دی ابو المحجن الثقفي چې د قلا پر بام ولاړ دی او عمر رضی الله تعالی عنه پر مځکه ولاړ دی په لوړ आवाज او نارو یو د بل سره خبرې کوي ابو المحجن ورته وایي تاسو څوک یاست تاسو جنگ نه دی زده تاسو د جنگ خلق نه یاست عمر رضی الله تعالی عنه بیا ورته وایي تاسو لکه کربوړي په غار کې پټ یاست چیرې بل څه خولار سي قسم په الله یو کال به درته ولاړیو ترڅو وراوتلو ته مجبور سي اوس ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه راووتی چې خلق په باریدو امر کی او دلته د عمر رضی الله تعالی عنه او ابو المحجن په مابین کې دغه سوال او جواب شروع دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه واورید چې عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي والله یو کال به دلته انتظار درته وباسو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تول داس موای یا عمر الله جل جلاله یې د فتح اجازه نه دکړه عمر رضی الله تعالی عنہ توای تا دغه خبره د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه واورید ویل هو ویل نو باریجو ویل هو نو داسې امر وسو چې ویل سبا باریږو. د باریدو امر چې نشر سو، ځینې ځوانان د جهاد شوکان، هغه کسان چې د حنین په ورځ تښتېدلي وه او پر هغه خپله تېښته غمجن وه و خپلو ځانو ته یې قهر راغلی و، اوس غواړي چې د ثقیف او حوازن څخه خپله بدله او انتقام واخلي. نو ویل موږ نه باریږو، څو طائف فتح نکو. ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تورغل ويل يا رسول الله طائف مندي فتح كړي او ذو مش جنگ ور سره کو. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل الله جل جلاله يه د فتح اجازه نه کړي. دوی ټینګ و ويل تم تجربه ک يا رسول الله. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل شدي ورسي حمله پر وک. هغه پر جوش راغلي ځوانان سره یو ځای سو او د طائب پر قلای ډیره شدیده حمله وکړه. د هغه طرفه څخه په غوښه وشتل کېده، دونه غوښه پر و اورول چې ټوله زخمیان کړه، یو هم به زخمه نسو پاته. بیرته ټوله زخمیان راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ان شاء الله سبا باریږو. خلق هم په دغه فیصله خوشاله و او هیڅ هیڅ و نه ویل. خلق د باریدو د پاره د سامان په تړلو مشغول سو او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د ځان سره په تبسم خندل. په سهار کې مسلمانان را بار سو او طائف نسو پتح. اوس چې د مسلمانانو لشکر د طائف څخه کوچ وکي او رهیسو، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل دغه الفاظ وایاست: آیبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. په لار کې بیا ځینی هغه اصحاب کرام چې زړه یې درد کړی وو چې طائف ولې نسو پتحه، ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ویل یا رسول الله وسقفت شراوک. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی الرحمه وفرمایل اللهم اهدی ثقیفا واتی بهم، یعنی الهی وسقفت هدایت وکه او مسلمانان یې راوله. د شراب عوض کې دعا ورته وکړه. او واکان هم لږ مده ورسته الله جل جلاله وسقفته هدایت وکړي او د دوی ډله په مدینه منوره کې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د اسلام د اعلانولو د پاره ورغله او اسلام ته داخل سو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طائف د محاصره پریښول، نو جعرانه ته ولاړی. جعرانه هغه ځای دی چې د حنین غنیمتونه پکښه یو ځای سوی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلته په جعرانه کې اوسیږي او غنیمتونه نه تقسیموي. انتظار کوي چې شاید د ثقیف او حوازن خلق راسي او مسلمانان سي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دوی بندیان او مالونه بیرته ورکړي او یا لشتر لجه د دغه خپلو شذو او کچنیانو طلب وکي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پنځلو سورزو په شاوخوا کې دلته د دوی دراتک انتظار وکي چې ګوندې یو څوک راسي، خو بیا هم د ثقیف او حوازن د طرفه څخه هیڅوک نه راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شوال پر شپږمه د مکه مکرمه څخه راوتلی وو. د شوال میاشت پای ته ورسیده، حتی ذوالقعده هم پر خلاصېدو ده. تقریبا دوه میاشتې کیږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکه مکرمه څخه راوتلی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې کفار د خپل شذو او اولادو د پاره هم ناراضه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکي چې غنیمتونه دی وویشل سي. شذې، کوچنیان، زر، اوشان، پسونه، دا ټول ویشل کیږي. تقسیم یې اول وهغو کسانو ته ورشروع کوي چې په عربي کې مؤلفه قلوبهم ورته ویل کیږي. مؤلفه قلوبهم څوک دي؟ د عربو اشراف او رئیسان دي، هغه چې نوی ایمان راوړی دي، تازه مسلمانان سوي دي، خو اسلام یې تر اوسه ضعیفه دي، د تزلزل په حالت کې دي. دا امکانات یې سته چې د اسلام څخه واوړي. نو دغه غنیمتونه په دې سبب و هغو ته ورکول کیږي چې پر اسلام ټینګ سي او اسلام یې قوي سي، زړونه یې و اسلام ته راجذب سي. یا هغه څوک دي چې تر اوسه مشرکان دي خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د هغو د اسلام امید لري، نو ځکه ودوی ته هم په غنیمتو کې حصہ ورکوي. د مؤلفه قلوبهم په جمله کې اول هغه څوک چې ډېر لو حصہ ورکول سو ابو سفیان. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په خپل دغه غنیمتو تقسیم کوي، نو اول نفر ابو سفیان. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل سل او شورکی د سرو او سپینو زرو سل او قیه ورکی. دا ډیر زیات مالو، سل او ش پورا سرمایه و. حتی نن ورځ هم سل او ش ډیر مال بلل کیږي. یو او ش پڅو دی په سل کې هزار ک، نو په هغه وختو کې به څونه زیات مال و. ابو سفیان ډیر خوشاله سو چې دا څنګه سخا او ورکړه ده. ابو سفیان په ټو اوار کې د زر سل او قیه پکښ ورواچولې. ابو سفیان ویل یا رسول الله زما د زوی معاویه حصه. ویل د معاویه د پاره هم سل اوشه او سل او قیه د زر دي. د زر د سل او قیه هم په هغه په ټو کې ورواچول سو. بیا ویل زما د زوی یزید حصه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل هغه لره هم سل اوشان او سل او قیه د زر دي. دا غسل اوقیه هم په هغه پټو کې ورواچول سو. ابو سفیان چې اوس خپل پټو سره راټول کړي او غواړي چې په شایې کې نیسی پورته کولای، ډېر درانه و. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام عطا او ورکړه و. فکر وکړي دا څو نظر و چې یوازې ابو سفیان ته ورکول سو، چې ابو سفیان یې په شا نسی وړلای یا په شا کولای نسی. نو ابو سفیان ویل کومک را سره وکړي، راپورت یې کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل یا په خپل یوازې به پورته کوي او ډه زورن څو اوجه تر لاندې کړه او پورته یې کړه. د بار سره رهیس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په تعجب سره سر وشوراوه چې څنګه دغه مال او پیسې د انسان وزرته نه نوځي. دا هغه اوله ورکړه او حساب. بیا یو حکیم ابن حزام ته سل او شورکړه. هغه سل نور وغوښته، سل یې نور هم پسې ورکړه. صفوان ابن امیه ته سل او شورکړه. بیا یې سل ورکړه، بیا یې سل ورکړه. حارث ابن الحارث ابن کلده ته سل او شورکړه. بیا یې عیینه ابن حسن ته ورجاخ کړه. دا هغه سړی دی چې هغه ټول مخالف کارونه یې کړی و. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل ودت سل اوشه او سل اوقیه د زر ورکی. دته هم ورکول سو. همدارنګ اقرا ابن حابس ته سل اوشه او سل اوقیه د زر ورکول سو. د غرنګ و نور مشران ته سل اوشه او سل اوقیه د زر ورکول سو. چې دغه خلق په کتابو کې د اهل المئین په نام سره یادیږي، یعنی په دغه غنیمت کې په سوو حصہ اخیسته ده. د غرنګ و نور مشرانو ته 55 سلويشت سلويشت اوشان ورکول سو. حتی په خلقو کې دا خبره نشر سو چې محمد صلی الله علیه و آله و سلم داسې ورکړه کوي چې د فقر څخه نه بیریږي. کم وخت چې مشران خلاص و په نور و عام و خلقو یې شروع وکړه و هغو ته حصے او مالونه ورکول کیږي. په دغه وخت کې د عربو د نور و قبیلو څخه خلق را شروع سو چې په دغه غزا کې اشتراک هم نه وکړي او مالونه غواړي. یو اعرابي راغلی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام څخه یو څه مال وغوښتي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل دغه شیله چې په پسو ډکه ده دا وده ته ورکي. خلق ورته ویل واخله، دغه پسونه یستا ډیر پسونه و. اعرابي ویل یا محمد صلی الله علیه و آله و سلام پس خندرا وهه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل پس خند ندی ورسه بویزه. اعرابی هم ورغلی پسونه بیای، خو په دغه انتظار کې دی چې اوس به ژغ را باندې وسی چې چیری بیا. یو څوک به منع کی، خو هغه نه چا منع کی نه څه ورته وویل. د پسونه رهی کړی دی او تر شا ګوري چې اوس به یو څوک را وګرځوي، خو نه څوک ستا او نه چا څه ورته وویل. څو خپل قوم ته ورسېدی او قوم ته ناره وروهي، وای ورسي مسلمانان سي، ورسي مسلمانان سي. محمد صلی الله علیه و آله و سلم ده هغه چا ورکړه کوي چې د فقر څخه نه بیریږي، یعنی داسې ورکړې ده چې وزان ته هیڅ شی نه پریږدي او هیڅ دا فکر نه کوي چې زه به یوه ورځ محتاج سم. ورونو، هر څوک چې هر څونه سخي هم وي د ځان د ضرورت دپاره یو څه مال راګرځوي یا اقلا د احتیاج د وخت فکر ورسره وي. مگر اعرابي وایي د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره د فقر څخه هیڅ بیره نسته. قوم چې دا د درما او پسونه ولیده هغه هم مسلمانان سوه. دغه هغه د زړه را جذبول دي، مؤلفه القلوب، چې په دغه مالو یو اسلام ته را جذب کړه. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د غنیمت مالونه ویشي او ویشي. اعراب پر راټولیږي، چوچور او ازدحام جوړ سو، هر یو څه غواړي. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ډیر ازدحام په سبب د خپل ځای څخه نسی شوریدلای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ځای څخه یو څه پر شا ولاړی، هلته بیا خلق پر راټول سو او هر یو زور وهي، نارې وهي، یا رسول الله ماته راکه، ماته راکه. تو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په دغه پوری وهلو کې وی وی درخت ته ورساوه. د ډیر چور او پوری وهلو په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لوړ د اوجو پټو یا په درخته پوری بنسو یا د خلقو د چور په سبب کشف سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک بدن ښکارا سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نارې کړه: ایها الناس ردوا علی ردائی، ردوا علی ردائی، ای خلقو زما پټورا کی، زما پټورا کی، په والله که زما سره د تهامه د درختو پشمیر حیوانات وی ټوله به در باندې تقسیم کم. تاسو به ما نه بخیل، نه بې زړه او نه درواغجن وویني، یعنی زه نه بخیل یم او نه د فقر څخه بیریږم او نه درواغ وایم، په والله هیڅ شی نه در څخه ګرځوم. هلته ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نږدې یو اوښ ولاړ و، د هغه پر بوکې لاس تیر کړي، د اوښ یو څه وړی په لاس ورغلې، هغه وړی په لاس کې پورته کړې او وی فرمایل: ای خلقو، په والله په دغه غنیمتو کې د دغه وړیو پر اندازه شی زما نه دی بېله خمس څخه، یعنی پنځمه حصه، او هغه خمس ټوله پر تاسو ویشم، ځان ته هیڅ شی نه پرېږدم. په دغه وخت کې یو اعرابي راغلی. اعرابي خو پیژني، هغه صحرایي عرب ته ویل کیږي کوم چې په خیمو او قبیلو کې اوسیږي. اعرابي راغلی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې تر کالی ونیوي او کالی یې په زوره کش کړ، چې د دغه کشیدو په سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مبارکه غاړه سور داغ پاته سو. ویل: یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، ماته هم راکه او عدل وکه، قریش ظالم قوم دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دې خبرې تحمل نسوای کولای، اجازه یې وغوښته چې دغه سړی ووژني، ځکه دغه خطاب یې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قریش دی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: پریږده یا عمر. او دغه اعرابی ته مالونه ورکړه او ورکړه، او اخر یې ورته وویل: راضی سوې؟ اعرابی ویل: هو راضی یم. دا د خلقو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژوند معامله او ورکړه وه. دغه ویش تر اوسه په خمس یا د غنیمتو په پنځمه حصه کې وو، چې د هغه د مصرفولو اختیار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لاس کې وو، او د غنیمتو هغه پاتې څلور حصه پر لشکر تقسیمیږي. پس له هغه څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خمس د ویشل څخه فارغ سو، نو یې زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه امر کړي چې نور غنیمتونه او خلق دې را حاضر سي، او بیا یې نو پات غنیمتونه پر لشکر وویشل، چې هر سړی ته څلور اوشه او څلوېشت پسونه ور ورسېده، او هغه څوک چې آس به ور سره وو هغه ته دولس اوشه، یو سل او شل پسونه ور ورسېده. اوس په د امام غزالی رحمه الله قول در ترا نقل کم. امام غزالی رحمه الله وای د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د مالو ویشل پر یو حکیم سیاست جوړ او بناوه، ځکه په دنیا کې ډیر داسې قومونه سته چې وحق ته په نس سره ور وستل کیږي نه په عقل سره. يعني نسي ورچاخك نو يحقت ورولة لك ترنج چه حيوانات پا يوه موت شپشتو سر خپل لاري تراوستل كيج داغ شپشت با دي ورتني ولوي او هغا حيوان در پسيوي سوية هغا دده وكوته تا پا امن او امان ورولة دا غرنګ ځینی انسانان ودې ته اړ او محتاج دي چې یو قسم فن به ورسره کاروي ترڅو د ایمان سره الفت پیدا کی او ورته راجذب سي ورونو وای وشه ته متوجه سي د دشمن څخه غنیمت هر شی او هر څونه چې وي پر پنځه حصې ویشل کیږي چې پنځمه حصې ته خمس ویل کیږي او د دغه خمس تصرف د وخت د امیر پلاس او اختیار کې دي څرنګه چې لازمه بولی پر هغه قسم به د اسلام او مسلمانانو د مصلحت لپاره تصرف پک شي کوي او پاته سوی هغه څلور حصے هغه د لشکر حق دی او پر دوی ویشل کیږي نو اوس چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام وخلقته دغه ډیر ډیر مالونه ورکول هغه ټوله د خمس څخه و او د مصرفولو اختیار یې د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام په لاس کې وو چې و دغه ورکړته عتيه يا عتيات عتيات والكيج او دغ عتيات تترخبلي حسين زياد يو امتياز و طول وقريش يا دنور عربي قبيلو ومشران يا اعرابت وركولسوا بدغ امتيازات كي بانصار كي وهي چات هيت شي ن وركولسو او پات د غنیمت نور ثلور حسه وخپل حقدارانو ته کمهاجرین وکانصار او کده نور قبیلو خلق و پر ټوله لشکر په صحیح تقسیم سره وویشل سوی او هر چا تخپل حصہ پورا ورکول سو مگر څنګه چې پاتیاتو کې وانصار ته هیڅ شی نه ورکول سو نو د دوی په زړو کې یو څه خپګان پیدا سو او په دغه باره کې خبري کېده یو د انصار څخه وویل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د خپل قوم سره یو ځای سو او د هغو په مابین کې سو موږ یې هیر کړو بل بیا وویل الله دې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته مغفرت وکي قریش ته ورکوي او موږ پریږدي حال دا چې موږ د تور څخه تر اوسه د دوی ویني څه سيږي یعنی تر نن موږ د دوی سره په جنگو کې ولاړو او نن دوی تر موږ زیات غنیمتونه وړي انصار په دغه شکایتو کې و او د نن په زړو کې خپه و سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې د انصار او د مشرانو څخه وو ورسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ته ورغلی او ویل یا رسول الله دغه د انصار او دله په خپل زړو کې په دغه کار خپه دي ځکه خپل قوم او د عربو و ټول قبیلو ته د لوی لوی عتیات ورکړه بیل انصار رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام و فرمایل یا سعد ته په خپل په دغه باره کې څه وایې سعد رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله زه هم زما د قوم څخه یو سړی يم رسول الله صلی الله علیه و سلم ولید چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په زړه کې هم یو سسته رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم و فرمایل ټول انصار په یو ځای کې سره یو ځای ک چې ټول یو ځای او پرسوه بیا ما ته خبر راکړه سعد رضي الله تعالى عنه هم ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سخراوتي او ټول انصاريه په یو ځای کې سره یو ځای کړ په دغه جمله کې یو څو نفر د مهاجرینو هم راغله هغه ته اجازه ورکړه او بیا نور مهاجرین راغله هغه یې منع کړ ذکر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی و چې بیل انصار به بل څوک نیوي کم وخت چې ټول انصار سره یو ځای سو او یو نفر یې هم نسپاته نو سعد رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و الی و سلم ته ورغلی او ویل یا رسول الله د انصار ټول نفر سره یو ځای سو رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم ورغلی او ودوی ته په خطبه ویلو شروع وکړه د الله جل جلاله حمد او ثنای وویل او بیا یې درود وایه او وی فرمایل يا معشر الانصار دا څه خبره ده چې ما تاسو ته په باره کې راورسیده دا چې تاسو په زړه کې پر ما یو شی پیدا سوی دی آیا زه و تاسو ته په داسې حال کې نه درغلم چې تاسو په گمراهی کې واست او الله جل جلاله زما په واسطه هدایت درته وکي آیا زه په داسې حال کې نه درغلم چې تاسو غریبان واست او بیا الله جل جلاله غنیان کړاست آیا زه په داسې حال کې نه درغلم چې تاسو سره پاشلی او مختلف واست او الله جل جلاله سره یو ځای او متفق کراست. هر جمله چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورتوایي انصار په جواب کې ورتوایي مننه او احسان الله او رسول الله لردی، یعنی هو دا د الله او رسول الله احسان دی موږ یې منو. د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د خبرو تصدیق کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل یا معشر الانصار، آیا از ما د خبرو جواب نرا کوي؟ هغه ویل په چی سره جواب درکو یا رسول الله؟ مننه او احسان الله او رسول الله لردی، څو وایو؟ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل کمو خوش وای ویلی به مو وای، او دغه ستاسو خبره به هم حق او پر ځای وای. ویلی به مو وای ته و موږ ته په داسې حال کې راغلې چې خلقو دې تکذیب کاوه او موږ دې تصدیق وکی، مغلوب راغلې موږ دې کومک وکی، شلل سوی راغلې موږ ځای درکی، غریب راغلې موږ خپل مال در شریک کی. انصارو به بیا هم د هرې جملې په جواب کې ویل بلکې الله او رسول الله لره مننه او احسان دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام هغه د خپل ورتګ فائدې او نتیجې ورته بیان کړې، او هم یې هغه د دوی احسان ورته بیان کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام نور هم وفرمایل یا معشر الانصار، تاسو د فانی او بی ارزش دنیا په سبب خپس واست، هغه چې زه په هغه سره د خلق زړونه و اسلام ته راجلبوم، او ما تاسی ستاسی و قوی اسلام او مضبوط ایمان ته پریښو ولاست، یعنی دا چې ما و تاسی ته شی در نکی، زه ستاسی پر ایمان باور لرم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمال یا معشر الانصار، آیا تاسی نیاست رازی چې خلق د پسو او اوشانو سره خپل کورو ته ځي، او تاسی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره خپل کورو ته ځي؟ په والله هغه چې تاسو یې در سره بیایست هغه تر هغه خیر دی چې خلک یې ور سره بیایي. ورونو رښتیا هم دا ډیر لوی فرق دی. یواری انصارو نارې کړې رضینا رضینا، راضیو راضیو. انصار ډیر شدید او په لوړ آواز ژاړي. دا هیڅ نصر قیاسیږي نصر نږدې کیږي چې خلک پسونه او اوشان بیایي. او انصار د رسول الله صلوات الله علیه و سلام سره ملګری وي. دا رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلام و فرمایل په والله که هجرت نه وای زبه د انصار څخه یو سړی وای، یعنی که د هجرت فضیلت نه وای ما بخپل ځان د انصار څخه بللای، او که خلق پر یو لار ولاړ سي او انصار پر بل لار زبه د انصار پر لار ور سره ولاړ سم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انصار ته دعا وکړه او وی فرمایل اللهم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار، الهی پر انصار و رحمیږه، د انصار پر زامن و رحمیږه، د انصار د زامن پر زامن و رحمیږه. انصار دونه وجړل چې جریه په اوشکو لندیس وی، اول مج په دې راضیو چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام زموج حساء او برخوی. او انصار رضی الله تعالی عنهم اجمعین د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په دعا ډیر خوشاله سو. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په حکمت او شت سروب هغه مشکل چې د انصار په زړه کې پیدا شوی وو پای ته ورسېدی، چې ممکن د هغه په سبب یو فتنه جوړه شوی وای. خیر اوس خونو غنیمتونه ټول وویشل سو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او صحابه کرام ځانونه تیاروي چې مکه مکرمه ته ولاړ سي. د مخه تر دې چې دوی حرکت وکړي د حوازن څخه یو ډله راغله. هغو هلته مشوره سره کړې و چې شذي او اولادونه مو ټول د لاسه ووته، به له هغو ژوند مشکل دي، او مالونه مو هم ټول ولاړه. نو یې یو ډله چې ټوله څوارلس نفره وه، او مشر یې زهیر ابن سرد وو، ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږل. په دې ډول کې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم رضعی اکا ابو برقان همو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه وغوښته چې د دوی اولادونه او مالونه بیرته ورکړي. ویل یا محمد صلی الله علیه و علیه وسلم رحم را باندې وکړه، موږ ته هیڅ نس ورا پاته، نه ښځې نه اولاد نه مال نه حیوانات، را باندې ورحمېږه. نورې هم ډېرې داسې خبرې وکړې چې د چا زړه په نرم سي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل، دغه دونه مده چې زه دلته پاتوم په والله د بل شي د پاره نه وم پاته، به له دې چې تاسو انتظار میکاوه. ما غوښته چې پر تاسو رحم وکم، تر یوې میاشتې زیاته مده کیږي چې زه دلته تاسو په انتظار وم. شل ورځې په طایب کې محاصره واست، نس واست تسلیم، او تر لس ورځې زیات دلته تاسو په انتظار وم، نه راغلاست. نمو د خپل شذو او اولادو طلب وکي، اوس چې ما غنیمتونه وویشل نو تاسو راغلاست. اوس هغه شیان وویشل سو د خلقو ملکیت وګرځیدي، اوس څه نسم کولای. هغه بیا هم زاری کوله، او ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم یو چارم وکه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، تاسو ما سره دغه خلق ویني، یعنی زه یوازې نه یم چې د خپل خوش سره موافق تصرف وکم، بلکې دغه خلق مې هم ملګری دي، او ما ته تر هر څه رښتیا خبرې خوش دي. او تاسو اوس ووایاست چې ښځې او اولادونه مو خوښ دي که مالونه، یو د دغو دوو څخه اختیار کړئ. ټول شیان نسم در ردولای، یا به مالونه غواړي یا به ښځې او کوچنیان غواړي. هغو ویل، د اولادو سره هیڅ شی نه برابر وو. ولا نعدل بالاحساب شيئا، شذي او كچدان غواړو. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل، کوم وخت چې موږ د ماپشین لمونز ادا کی تاسو ولارسي او وایست، موږ و مؤمنانو ته رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شفيع کو، او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته مؤمنان شفيع کو چې و مشته زموش بندیان راکی. کم وخت مسلمانان د ماپشین ول منځ ته سره یوځای سو، د حوازین ډله ولاړه سو، او دغه خبره یې وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، ستاسی د بندیانو څخه چې هر څوک زما او د بنی عبد المطلب سره دی، هغه یې ستاسی، او ستاسی د پاره به د خلقو څخه هم دغه غوښتنه وکم. مهاجرینو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حال ولیدی چې د حوازن سره یې رحمت او مهربانی وکړه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قصدن دا کار وکړي، ځکه د علیه الصلاۃ والسلام غوښته چې نور مسلمانان یې هم متابعت وکړي. نو مهاجرینو وویل، هغه نفر چې زموږ سره دی، یعنی موږ ته په حصه کې را رسیدلې دی، هغه یې هم ستاسي، او دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عزت په سبب. انصار هم دغه خبره وکړه، ویل چې زموږ سره دی، هغه استاس. عیینه ابن حسن ولارسو، او زه او بنو فزاره چې د قبیله و، یا هغه چې زما سره دی هغه نه در کوم. اقرا ابن حابس وویل، مگر زه او بنو تمیم، یا هیڅ شی نور کوم. عباس ابن مرداس چې د بنی سلیم رئیس و ولارسو، اول هغه چې زما او د بنی سلیم سره دی هغه هم نور کوم. دغه دلاوریه د عیینه څخه زده کړه، مگر د بنی سلیم د قبیله افراد په خپل ولارسو، ویل یا هغه چې د بنی سلیم سره دی هغه استاس. عباس ابن مرداس ویل، و مشرمولم، سپک مکرم. نو بنی سلیم د هغه خپل مشر اطاعت و نکی، او د حوازن بندیان یې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د عزت لپاره ور اله کړه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام یو عام اعلان وکي، او وی فرمایل، دغه خلق مسلمانان راغله، او ما چې د غنیمتو په ویشلو کې دغه ډیر دند وکي، هغه هم د دوی په سبب، او اوس ما دوی ته اختیار ورکي چې مالونه غواړي که اولادونه. خو دوی د شذو او اولادو سره شی نکی برابر، نو اوس که د چا سره د دوی د شذو او اولادو څخه یو څوک ورسره وي، او په خپل خوښه ورپریږدي، خوشه ده شه. او که څوک غواړي چې د مال په عوض او مقابل کې ورپریږدي، هم دی ورپریږدي، او هغه لره د هر حصے په مقابل کې شپږ حصے د هغه مال څخه ورکوم چې الله جل جلاله یې اول ما ته پلاس راک. یعنی هر هغه غنیمت چې اول پلاس راغلی دغه د حق شپږ چنده زنی ورکوم. خلق په یو ور ناره کړه چې موږ یې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د عزت لپاره په خپل خوشو ور الکوو. رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل په دې ډول چې ټولو ناره کړه ما ته نه را معلومیږي چې څوک راضی دی او څوک ناراضه. اوس ولارسي او ستاسو مشران دې بیا ما ته حال راوړي. ورون دغه ته عدالت او حقيقي مساوات ویل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام یوازې په دې سره کفایت و نکی چې په مجموعي ډول سره ټولو نارې کړه چې موږ په خپل خوشه ور الکوو، بلکې د دغه رضایت د تاکید د پاره یې دا موضوع وزندول او وی فرمایل چې یا دې هر شخص په خپل ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته وایي، یا دې د خپل مشرانو او وکیلانو په واسطه دغه خپل رضا اعلان کړي. دا داسې عدالت او مساوات نو لکه د نن ورځې چې په الفاظو او شعارو کې موجود دی خو په حقیقت کې هیڅ وجود نه لري. بیا په ورسته کې ټول مشرانو دا خبر راوړي چې ټول افراد په خپل خوشي او استاد رضا د پاره ور الکوي، چې په نتیجه کې ټول خلق خپل بندیان الکړه بیل دوه نفرو چې یو یې اقرع ابن حابس وو د بنو تمیم رئیس، او بل یې عیینا ابن حسن وو د غطفان رئیس. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دا غدونه پر را وغشتل او ویل بنجان ور الکی. هغه ویل یا رسول الله دا اوس زموج ملک وګرځیده نی ور پریژدو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و فرمایل ور الیکی او زب انصاف تر سره وکم بدله به درکم. عیینا ویل څو یا چی شرا کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و فرمایل د هر بنجی په عوض کې څلور اوشان. او یې نو ویل راضیم. نو د حوازن هغه پاته بنجان په دغه طریقه سره ور اله او خلاص و. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و هر بنجی ته یو یو جوړه کالی هم ورکړه. مگر د حوازن قبیله سره د دې چې ټوله بنجان شذ او کوچنیان ور اله او خلاص و، پر هغه خپل کفر پاتس و، مسلمانان نسوه. په دغه وخت کې د یو داسې سړي وزړه ته اسلام لار وکړه چې د هغه د اسلام او مسلمانېدو هیڅ امید نه کېدی، چې هغه د حوازن رئیس او سردار مالک ابن عوفو. دی هلته په خپل قلعه کې په وادي لیه کې وو او د بیرې د قلعه څخه نسوای راوتلی، حتی طائب ته هم د بیرې نسوای تلی. نو یې په زړه کې د اسلام شوق پیدا سو. اول ټول خلق د محمد صلی الله علیه و آله و سلام سره دی، موږ هیڅ نسور سره کولای، او که موږ نور هم پر دغه کفر پاتسو نو هیڅ وخت طائب ته هم نسوتلای. نو یو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته نفر ولیږي او دهغه علیه الصلاۃ والسلام څخه یې امان وغوښتي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام هم امان ورکي. بس لأمانه تخ مالك ابن عوف ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تورغلي او مسلمان سو. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د اسلام د امتحان د پاره مالك ابن عوف د سپرو د یوې ډلې امیر وګرځاوه او ول پر طائب حمله وکه. مالك ابن عوف هم هغه ډله ورسره رهي کړه. پر طائب او خپل قوم یې حمله کوله ترڅو چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورته وویل پرېږده. نو اهل طائب ولده چې هغه د دوی سردار مالک ابن عوف رضی الله تعالی عنه هم مسلمان سو، مگر بیا هم دوی پر شرک او کفر باقی پاته وو. او د طائب خلقو د لات عبادت کاوه چې ربه یې ورته ویل. خو د ابن اسحاق په روایت کې د مالک ابن عوف د مسلمانېدو کیفیت داسې بیانوي: کم وخت چې د حوازن ډله د خپلو بندیانو د خلاصولو د پاره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته ورغله او هغه علیه الصلاۃ والسلام یې بندیان ور اله کړ، نو یې د حوازن د دغه ډلې څخه پوښتنه وکړه چې مالک ابن عوف څه وکړه. هغه ورته وویل چې په طائب کې د ثقب سره دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ورته وویل چې ورته وایست کدی ماته مسلمان راغلی زبه اهل او مال ټوله ورکم او سل اوشه به هم ورکم. نو دغه ډلې و مالک ابن عوف ته دغه خبر ورساوه. مالک ابن عوف هم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم ته ورهسو د جعرانه او مکه مکرمه په مابین کې پس ورورسېدی. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د اهل او مال ورکړه او پر هغه سربېره سل اوشه هم ورکړه. مالک ابن عوف مسلمان سو او پر خپل اسلام ثابته او قائم پاته سو. محترم ورونو، اوس خو د حوازن جنگ خلاص سو، غنیمتونه وویشل سو، په ټوله منطقه کې امن او امان قائم سو، فقط طائب پاته دی چې نسو فتح او د فتح کېدو امید یې هم نو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جعرانې څخه احرام وتړي او مکه مکرمه ته د عمره د ادا کولو د پاره ولاړي، چې ودغه عمره ته عمره. محترم ورونو، څرنګه چې فتح پایته ورسېدله، پاته قصبه پراتلون کې 15 فتح کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.